Jak maraton, wszyscy zabiegani. Ludzie jak naćpani, zaślepieni problemami. Cwani, tylko ci, co wspierani układami. Dla nich tylko złudną prawdą, co nazywam pozorami. Życie rani, zdaję sobie dobrze z tego sprawę. Co ciekawe, mimo niepowodzeń daję radę dalej stale. Wierny temu, w czym się wychowałem. Boże broń, by w tym biegu nie zatracił przyzwyczajeń, które chwalę. Czy tak pozostanie? Ty wiesz tylko, panie. Już dawno poprzestałem wierzyć w bliźniego oddanie. Gdzie nie stworzę jak na filmowym planie. Aktory, pozory, no i miej tu zaufanie. To nie dla mnie. W moim planie na to miejsca nie ma. Jak kamraci brać, dobrze wiem, rzeczywistość zmienia. Nigdy się nie stanę tym, z kim mam do czynienia. Bez wątpienia w tym ustaję, bowiem jaka tego cena. Porzucone marzenia, wiem to tylko na chwilę, wiem. Teraz wszystkim swoim katom czoła chylę, dzięki nim w tyle. Pozostawiam gdzieś złudzenia, chwilę nie do zapomnienia. One obudzą mnie, nieraz będzie czas. Dziś porzucam niepotrzebny letarg. Kobieta gdzieś odeszła, dziś wiem, że to nie ta etap. Nie ma zła, co by na dobre nie wyszło. Łatwo poszło, trudno przyszło, niepielęgnowane wyszło. Wszystko prysło, ale ja mam wciąż nadzieję cichą, że ten jeden dzień będzie dniem, gdy się plany zniszczą. Nie będę mógł powiedzieć, że w co wierzę i tak cenię. Stało się pewnego dnia, także i moim spełnieniem. Osobisty przekaz. Test i wariant, każdy dzień daje mi wariant. Jazda na rap, coś mówi mi pisz. To nie Rafio Maria, choć na szyi widać krzyż. Jak Mont Blanc, w Alpach on najwyższy mieć. Łomek jak snicz, w tym chaosie podstawa. Mojej historii mija już druga dekada. Wciąż bałagan, a w sercu tkwi się nadzieja. No bo tak król, cóż dla konesera. Cichy plan właśnie teraz, nowa era. Powiem jest duma, bo zaczynaliśmy od zera. Premiera, która nagrodą za wiarę, że się uda. Styl był jak tortura, chociaż czasem motam się jak smuda. To moja natura, nie odwrócę się na pięcie. To jak to, wy na bank rozumiecie. Przecież wspólny start, strzałka jak dart. Miecha part to fakt, pokiadem bit za pakt. Na życie smak, z dnia na dzień wiara. Każdy się stara, wyjść na prostą alarm. Zbić i nie ufaj, z etykietą mi kara. Ten plan wypala, czwarty rok prób. Bit ma peta rozpierdala i porusza klub. Nie mówię, że po grób, bo przyszłość zagadką. Ale chcę i działam, tak jak niegdyś łaską. Wiara, zaszczepili ojciec z matką. Karty z laską, czas ucieka jak to nie da. Miłość to nie przetarg, cichy plan czekam. Osobisty przekaz, z techniką jak Beckham. Chcę przechyszyć pecha, ze mną miecha. Puste już ulice oświetlone przez latarnie. Bez wyrazu twarzy marzeń nie skończę dziś marnie. Jak zdeptany w wielkim tłumie, siła moja tkwi w rozumie. Posługiwać nim się umiem, nawiązując słowem dumnie. Ubogaca mnie na pewno, daje poczucie wartości. To nagranie jedno z wielu, wchodzące w skład całości. Dorobku ciężkiej pracy przy współpracy bliskich osób. Niechaj juka z cichym planie na marzenia mając sposób. I przy wsparciu zaznaczonym jak Dawid do wersie swoim. Dzisiaj z nami tu nagrywa słowem w słowie równo stoi. Realizując sprawy i te, które najważniejsze. Choć nie zawsze jest to łatwe, wierzę, przyjdą mi piękniejsze. Od polskiego lata nawet i bez codzienności wad. Za to będzie mnóstwo zalet i konkretnie w towcach mat. A ze mną moi bliscy nieskrępowani niczym. Wolni i bez troscy to dopiero będzie wyższym. Lecz zdaję sobie sprawę, mierzą siły na zamiary. Że to nie jest takie proste, hokus pokus, czary mary. I tu urwał ci się sen, widzisz teraz przebudzony. Że reguła to prawdziwa, każdy medal ma dwie strony. A ja szlak mam wytyczony, nic nie wytrwać muszę. Do działania się zmuszę, niejedną klęskę sobie zduszę. By znów zacząć od początku, budować co straciłem. Mając wiarę i nadzieję, że będzie jak mówiłem. Że świat się stanie sem, a snu ziemia będzie łożem. To jest taki cichy plan i dopomóż nam w tym Boże. Ta, i dopomóż nam w tym Boże.